گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 444. این برنامه با شرکت پوران، حبیب الله بدیعی، ایرج و منصور صارمی تنظیم گردیده. آهنگ در مایه همایون از میر نقیبی، شعر ترانه از الفت، تنظیم از معروفی، سایر اشعار از شریف تبریزی، دکتر رعدی، فرهاد اشتری و صائب. گوینده فیروزه امیر مویز. هر که را دیدم به راز عشق محرم ساختم، خیش را در عاشقی رسوای عالم ساختم. هر که را دیدم به راز عشق محرم ساختم، خیش را در عاشقی رسوای عالم ساختم. آنچه دل را بیم آن می سوخت درد هجر بود، آنچه دل را بیم آن می سوخت درد هجر بود، آخر از ناسازی گردون به آن هم ساخت. Come on. جگر بی طاقتم، در عاشقی دریا دلم. چشمم برای چشم سیاهی، شاید که او را بینم برایی، گر با دلم یاری کند، کم تر دل آزاری. سر می نهم بر دامن شب، آرام فغان از سینه به لب، مدهوشم از چشمان تو، دارم سر پیمان تو، خواهم بروز آرم شبی در سایه مژگان تو. دل بی تو آرامی ندارد، از بوست کامی ندارد، افسونگری کم کن که هستی، آغاز و انجامی ندارد. بختم اگر یاری کند، با من مدد کاری کند، یار دل آزارم دیگر، کم تر دل آزاری. یک چشم زدن وقت می ناب نداری، تا شیشه به بالین نبود خواب نداری. در روز حریفان دیگر باده کشانند، ما ایم که می در شب مهتاب نداری. رفتی ز پیش دیده و بر جان نشسته رفتیز پیش دیده و بر جان نشسته در خاطرم چو عشق به دامان نشسته خلوتگه اسرار کشیدی تا رخت به خلوتگه اسرار کشیدی صد پرده بر آیینه پندار کشیدی بار غم هستی گران بود شکوهی با عشق تو چون مرغ سبکبار رنگ و رنگ برنامه شماره 444.